पल भी ना कटे ये मेरी सांसों में भी तेरी ही खुशबू रहे तू लहू बन के सनम जिस्म में मेरे बहे हे हे हे हे चाहता हूँ इतना तुझे हे हे हे हे चाहता हूँ इतना तुझे के रंग से मांग तेरी भरूंगा प्यार की हद से ज्यादा प्यार तुझको करूंगा तेरे हम सारे लेकर हर खुशी तुझको दूंगा दूर मुझसे ना जाना मैं तो जी ना सकूंगा जान से बढ़ के है तू मेरी जान तू जान ले जान भी दे दूंगा मैं मांग के तू देख ले हे हे हे हे चाहता हूँ इतना तुझे हे हे हे हे चाहता हूँ इतना तुझे कहूँ तेरे बिना एक पल भी ना कटे ये मेरी सांसों में भी तेरे ही खुशबू रहे तू लहू बन के सनम जिस्म में मेरे बहे हे हे हे चाहता हूँ